jetzt die Verse 19 bis 30 lesen. Przeczytamy teraz wiersze 18, przepraszam, 19 do 30 wiersza, 8 rozdział listu do Rzymian. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On... żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Wir haben eben gesungen, nur bei Jesus schweigt mein Sehnen. Śpiewaliśmy właśnie: Tyś jest ukojeniem moim, Panie. Aber wir sind jetzt noch auf der Erde. Ale jesteśmy jeszcze obecni na tej ziemi. Und im Römerbrief geht die Belehrung eben für unsere Erde zunächst einmal. A list do Rzymian jest listem, który koncentruje się na czasie tej ziemi, na tym obecnym czasie. Es ist so, als ob der Heilige Geist mir wieder ein Fenster öffnet, um uns etwas zu zeigen aus der Zukunft. W tym momencie tu jest tak, jakby Duch Święty w tym ramach otworzył nam okno i skierował nasz wzrok znowu na niebo. Das haben wir eben gesehen, wir werden mit verherrlicht, das ist so ein Fenster. Już wcześniej to widzieliśmy, gdzie mówiliśmy o tym uczestniczeniu w chwale Chrystusa. To było takie okienko na przyszłość. Aber wir sehen es von der Erde aus. Ale widzimy to z perspektywy ziemi. Und deswegen ist die Ermunterung und die Erbauung, die jetzt folgt, i dlatego to pokrzepienie i zbudowanie, jakie teraz tu nam przedstawione jest, auch abgestellt auf die Zeit, wo wir noch auf der Erde sind. Ono bazuje cały czas na tym czasie obecności naszej na tej ziemi. Am Ende wird wieder so ein Fenster aufgemacht. Na końcu znowu pojawi się takie okno z widokiem na przyszłość. Aber die Hauptermunterung ist für die Zeit dieser Erde geschrieben. Ale główne pokrzepienie, ono dotyczy naszego czasu, w jakim pielgrzymujemy tu na ziemi. Wenn wir Vers 18 das gelesen haben, die Herrlichkeit, die offenbart werden soll, gdy czytaliśmy w 18 wierszu o chwale, która ma się objawić, dann ist das ja noch Zukunft. To oznacza, że jest to chwała przyszła. Und dann kommt der Heilige Geist ganz plötzlich auf die Schöpfung zu sprechen. I tu Duch Święty naraz zaczyna mówić o stworzeniu Jego stanie. Und wir fragen uns im ersten Moment, welch ein Zusammenhang da ist. W pierwszym momencie możemy się pytać, jaki to ma związek jedno z drugim. Die Antwort finden wir ein paar Verse weiter. Ale odpowiedź znajdujemy kilka wierszy dalej. In Vers 23. W 23 wierszu. Da steht, dass wir noch seufzen, weil wir auf die Sohnschaft warten. Tu jest napisane, że my wzdychamy w sobie, oczekując synostwa. Und das ist ja so bei uns Gläubigen. Jest tak u nas, w nas wierzących. Dass wir in einer Position des Wartens sind. Że jesteśmy przez Boga postawieni w pozycji oczekujących. Wir warten letztendlich auf den Herrn Jesus. Czekamy ostatecznie na Pana Jezusa. Dass er kommt, damit wir bei ihm sind. Abyś on przyszedł, aby byśmy byli wraz z nim. Und wir wissen, dass dieses bei ihm sein natürlich alles andere mit einschließt, die ganze Herrlichkeit auch von der wir hier leben. Wiemy o tym dobrze, że to bycie z nim jednocześnie obejmuje wszystkie inne rzeczy, na które my czekamy, których staną się naszym udziałem, gdy będziemy wreszcie z Panem. Und wenn der Heilige Geist hier auf die Schöpfung zu sprechen kommt, a gdy Duch Święty zaczyna tu mówić o stworzeniu, dann will er uns sagen, dass wir auch noch dazugehören. To on chce nam powiedzieć, że cały czas jeszcze jesteśmy częścią tego stworzenia. Ganz korrekt muss man sagen, dass unser Leib noch dazugehört. Gdybyśmy chcieli powiedzieć to całkowicie precyzyjnie, to byśmy powiedzieli, nasze ciało, ono jest elementem starego stworzenia. Die Seele gehört eigentlich schon in den himmlischen Bereich. Bo dusza nasza, ona właściwie należy już teraz do tego niebiańskiego obszaru. Das werden wir gleich noch näher sehen. Będziemy mogli zaraz to jeszcze bliżej rozpoznać. Und der Heilige Geist beginnt die Belehrung, indem er zunächst einmal über die Schöpfung etwas sagt. Duch Święty tutaj rozpoczyna swoje pouczenie tym, że mówi najpierw coś na temat samego stworzenia. Und der innere Zusammenhang ist folgender. Wewnętrzny kontekst tych wypowiedzi jest następujący. Wenn der Herr Jesus in Herrlichkeit offenbart wird, gdy Pan Jezus zostanie objawiony w chwale przyszłej, wir mit ihm, a my z nim, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Schöpfung. To będzie to miało również niezwykłe oddziaływanie na stworzenie jego stanu. Und deswegen lesen wir etwas von dem Warten, von dem Harren der Schöpfung. Dlatego czytamy tu o czekaniu, o tym wytrwałym, gorliwym wyczekiwaniu stworzenia, to znaczy natury, byśmy powiedzieli. Das ist natürlich ein symbolisches Warten. To jest naturalnie pewne symboliczne oczekiwanie. Denn die Schöpfung hat keine Seele und keinen Geist. Ponieważ samo świat przyrody nie posiada ani ducha, ani duszy, którym by oczekiwał. Wir sehen die Pflanzen, wir sehen die Tiere, wir sehen eben die Erde. Widzimy mianowicie rośliny, widzimy cały świat zwierząt, widzimy ziemię i stan. Und trotzdem verbindet der Heilige Geist einen Ausdruck des Wartens damit. Mimo to Duch Święty łączy właśnie z tymi elementami przyrody to pojęcie oczekiwania. Ich glaube, dass die Antwort in Vers 20 steht. Myślę, że odpowiedź na to, dlaczego tak jest, jest zamieszczona w 20 wierszu. Weil wir da lesen, dass die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist. Ponieważ czytamy tu, że to właśnie ten cały świat przyrody, stworzenie zostało poddane znikomości. Wir haben im Deutschen noch eine Anmerkung der Vergänglichkeit. Tu w niemieckim tłumaczeniu jest jeszcze taki przypis, który mówi, że zamiast znikomości to to przemijalność. Der kurze Zwischensatz, nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat. I to z dodatkiem, krótkim, tym wtrąceniem, że nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. Zeigt uns ganz kurz den Grund, warum das so ist. Pokazuje to nam pewną przyczynę, dlaczego to tak jest. Hier wird Adam nicht persönlich genannt. Tutaj Adam nie został wymieniony z imienia. Aber wir wissen aus dem Bericht aus 1. Mose, ale wiemy o tym z tego, co czytamy w pierwszej Mojżeszowej, dass dadurch, dass die Sünde in die Welt gekommen ist, że przez to, że grzech wkroczył na świat, auch über die Schöpfung ein Fluch gekommen ist. To przekleństwo również stało się udziałem stworzenia. In Kapitel 5 hatten wir gelesen, dass dadurch der Tod in die Welt gekommen ist. W 5. rozdziale tutaj czytaliśmy, że przez to, że śmierć wkroczyła na świat, das bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Menschen, w pierwszym rzędzie to odnosi się do ludzi, oczywiście. Aber auch die Tiere sind unter diesem Fluch. Ale również i zwierzęta. One również znalazły się pod przekleństwem tej śmierci. Obwohl sie als Tiere überhaupt keine Verantwortung haben. Chociaż jako zwierzęta one same w sobie nie noszą żadnej odpowiedzialności za ten stan. Und wenn wir an die Pflanzenwelt denken? A gdy my na przykład myślimy o świecie roślin, o florze? Dann wissen wir, dass Gott zu Adam gesagt hat, to wiemy o tym, co powiedział Bóg do Adama, dass der Erdboden auch Dornen und Disteln hervorbringen wird. Że te odtąd ziemia będzie rodziła ciernie i osty. Te rzeczy chętnie. Wir haben heute das Wort Unkraut dafür. My mamy własne słowo, chwastem to nazywamy. Co chwast, dobrze. Und jeder, der einen Garten hat, der weiß, wie viel Mühe nötig ist, um den immer sauber zu halten. Każdy, kto ma kawałek ogródka, dobrze wie o tym, ile kosztuje to pracy, żeby ogródek utrzymać we właściwym stanie, bez chwastu. Wir sehen also überall in der Schöpfung, dass sie unter diesem Fluch liegt. A więc widzimy wszędzie w stworzeniu, że ono zostało poddane temu przekleństwu i znikomości. Und in diesem symbolischen Sinn darunter seufzt. I w tym symbolicznym stanie, przepraszam, w sensie, ono wzdycha pod ciężarem tego przekleństwa. Und das nennt Vers 21 hier Knechtschaft des Verderbnisses. I to właśnie jest określone w 21 wierszu jako niewola skażenia. Und das Warten der Schöpfung geht dahin, wieder frei zu werden von diesem Fluch. I to oczekiwanie, ono zwraca się w tym kierunku, żeby zrzucić to z siebie, żeby być nareszcie wolnym od tego przekleństwa. Also immer in einem symbolischen Sinn, weil naturalnie cały czas w pewnym symbolicznym, takim przenośnym znaczeniu to jest. Und dann deutet das Wort Gottes an, dass es einmal ein Ende dieses Fluches gibt. Ale Duch Święty nam tutaj w Słowie Bożym wyraźnie podkreśla, że istnieje koniec tego przekleństwa. Und das ist mit dem interessanten Wort hier, dass sie im Geburtswehen liegt bis jetzt. I tu jest takie ciekawe sformułowanie, które mówi o tym, że ono jest Geburtswehen. Geburtswehen steht hier in Vers 22, die Seufz mit und ist im Geburtswehen bis jetzt im Deutschen. To, co u nas jest oddane jako wespółboleje, to znaczy bólami porodowymi boleje. Das heißt, das Bild bedeutet, dass der Freude, dass ein Kind geboren wird, Schmerzen vorausgehen. To ma nam pokazać, że istnieje też stworzenie coś takiego, jak w naturalnym życiu, że zanim dziecko, które jest radością, się pojawi, poprzedza to ta faza bóli porodowych. Und das Bild überträgt die Heilige Schrift auf die Schöpfung. Duch Święty przedstawia to właśnie odnosząc do stworzenia. Dass der Freiheit der Schöpfung eben die Not des Fluches vorausgeht. Że mianowicie mówiąc jednocześnie, że wolność tego stworzenia, uwolnienie, ono poprzedzone jest niewolą skażenia. Wir können das auch ganz einfach erklären. Możemy to wyjaśnić bardzo prosto. Wir haben vielleicht die Frage, was passiert denn mit der Schöpfung? Dann wenn dieser Fluch weg ist. No, a może takie pytanie w nas się podnosi, co się stanie ze stworzeniem wtedy, gdy zostanie usunięte to przekleństwo. Da finden wir manche Stellen im Alten Testament, die etwas darüber sagen. W Starym Testamencie znajdujemy różne miejsca, które o tym nam mówią. Wir lesen zum Beispiel im Propheten Jesaja, dass Gott eine neue Erde schafft. Na przykład czytamy w proroku Izajaszu, że Bóg stworzy nową ziemię. Wobei wir immer aufpassen müssen, wenn wir im Alten Testament neue Erde oder ewig lesen. Chociaż musimy uważać na te wyrażenia starotestamentowe, nowe i wieczne. Co tam to znaczy? Die Ewigkeit ist eigentlich erst im Neuen Testament offenbart. Bo właściwie, jeśli chodzi o wieczność, jej w nieograniczonym charakterze, ona została objawiona dopiero w Nowym Testamencie. Wenn im Alten Testament etwas von ewig steht, ist das meistens in dem Sinne von einer sehr langen Zeit gedacht. Bo jeżeli to bei uns steht das auf nicht ewig, sondern nein, für mehrere Zeit. Ah ja, also lange Zeit. Ja. Das ist der Sinn. Ja. U nas jest to napisane częstokroć to, co brat mówi w Starym Testamencie, jest na wieki powiedziane. Na wieki. To nie znaczy wiecznie, tylko na bardzo długi czas. Und immer wenn das in Verbindung wird, gebracht wird mit dem Messias, a zawsze jeżeli to się pojawia ta myśl w odniesieniu do Mesjasza, dann ist das in Bezug auf das tausendjährige Reich prophezeit. To są przeważnie proroctwa odnoszące się do czasu tysiącletniego królestwa. Und so ist auch die Prophezeiung über die neue Erde zu verstehen. Tak również należy rozumieć to proroctwo dotyczące nowej ziemi. dass Gott die Erde wieder in einen anderen Zustand setzt. To chodzi nie tak dosłownie o nową, tylko o tę w nowym stanie objawionym w tym tysiącletnim królestwie. Und wir kennen vielleicht die Stelle, wo steht, dass der Löwe neben dem Lamm lagert. Znamy to miejsce, gdzie jest napisane, że lew będzie z jagnięciem wspólnie się pasł. Und dass przeleżał. Dass das Kind spielt am Loch der Schlange. A dzieci będzie się bawiło u nory żmii. Das heißt, es gibt keine Giftschlangen mehr. A więc nie będzie już takich, takich węży, które by mogły śmiertelnie ukąsić. Die Tiere, die heute andere Tiere fressen. A zwierzęta, które dzisiaj są znane jako drapieżne, werden in ihrem ganzen Verdauungssystem umgewandelt, dass sie auch zu Pflanzenfressern werden. Zostaną tak przekształcone przez Boga, że będą w stanie żywić się roślinnością. Und die Erde wird ungemein fruchtbar werden. A ziemia ogólnie stanie się zupełnie niepojętym dla nas sposobie, ona stanie się płodna. Sodass ich glaube, dass auch der Fluch Dornen und Disteln nicht mehr da ist. Także zauważymy wtedy, że to przekleństwo, które mówi ciernie i ostrość, będzie ono zostanie usunięte. Das heißt, mit der Herrschaft des Herrn Jesus über die Erde, to znaczy, że z panowaniem Pana Jezusa nad tą ziemią, setzt Gott die Erde auch in diesen neuen Zustand. Bóg w ziemię wprowadził w nowy stan. Und das ist das, was hier beschrieben wird, dass sie frei wird. I to jest to, co tu jest napisane jako stanie się wolna. Und jetzt verbindet der Heilige Geist uns mit dieser Schöpfung in Vers 23. Teraz Duch Święty łączy nas z takim właśnie tutaj przedstawionym tak stworzeniem. Nicht allein, aber sie. Że nie tylko ono. Also die Schöpfung. To stworzenie. Sondern auch wir selbst. Ale i również i my sami. Und dass wir gemeint sind, macht der Nachsatz deutlich. A to, że to chodzi o nas, to jest to dopowiedzenie tutaj do tego potrzebne. Wir haben die Erstlinge des Geistes. Że my posiadamy pierwociny ducha. Zaczątek ducha tu jest napisane u nas. Wir haben auch noch mal eine Anmerkung zu Erstling. Tu mamy w niemieckim tłumaczeniu odnośnik do słowa pierwociny ducha. Dass man das im Sinn von Erstlingsfrucht verstehen kann. Że należy to rozumieć w znaczeniu tego pierwszego owocu. Sozusagen die erste Frucht, die der Heilige Geist hervorbringt. A więc jest to pierwszym owocem Ducha Świętego my. Aber wir sind noch Teil der alten Schöpfung mit unserem Körper. Ale mimo to naszym ciałem jeszcze tkwimy w starym stworzeniu. Wir seufzen noch in uns. My wzdychamy w nas. Und erwarten die Sohnschaft. I oczekujemy synostwa. Und hier müssen wir noch einmal auf das Wort Sohnschaft zu sprechen kommen. I tu w tym miejscu znowu pojawia się to słowo synostwo, nad którym musimy się zatrzymać. Und wir erkennen daran, wie wichtig das ist, Gottes Wort immer im Zusammenhang zu lesen. I w tym miejscu znowu rozpoznajemy, jak bardzo ważne jest, aby Słowo Boże czytać w kontekście. Man kann nicht einfach im Computer nachgucken und jetzt Sohnschaft eingeben. Nie można tak zrobić, że po prostu sobie weźmiemy komputer, pyk, pyk, pyk, synostwo i gdzie jest napisane, to już tak samo. Dann kriegt man vielleicht 30 Einträge. I można o 13-30 odwołań może znaleźć tego słowa. Und denkt, die bedeuten alle dasselbe. I sądzić można synostwo, synostwo, wszystko to samo. Das ist nie so. Nigdy tak nie jest. Wir müssen immer sehen, in welchem Zusammenhang ist ein Wort geschrieben. Musimy zawsze zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście dane słowo zostało ujęte. Wir haben eben gelesen, dass Sohnschaft bedeutet, dass wir die Gedanken Gottes mitdenken können, dass wir auf einer Ebene. Dopiero co mówiliśmy o tym, że synostwo oznacza, że jesteśmy w stanie rozumieć dojrzale myśli naszego Ojca. An dieser Stelle hier bedeutet Sohnschaft etwas anderes. Ale tu oznacza to słowo synostwo coś innego. An dieser Stelle bedeutet Sohnschaft, dass wir als ganzer Mensch, Geist, Seele und Leib befreit sind von der Sünde und ihren Folgen. Tutaj chodzi bardziej o to, że to synostwo oznacza, że my w całości naszego człowieczeństwa, według ducha, duszy i ciała, zostaniemy uwolnieni od niewoli skażenia. Gdy grzech wkroczył na świat, ist eben der ganze Mensch nach Geist, Seele und Leib unter den Fluch gekommen. To cały człowiek w tych trzech elementach składowych, dusza, duch, ciało, został poddany niewoli skażenia. Wenn wir uns zu dem Herrn Jesus bekehren, gdy my się nawracamy do Pana, dann ist die Seele erlöst, to dusza jest zbawiona. Dann haben wir ein neues Herz, mamy nowe serce, aber noch den alten Leib. Ale jeszcze stare ciało w tym sercu. Das heißt, ein Teil unseres Menschen ist noch unter dem Fluch der Sünde. To oznacza, że jeszcze pewna część naszej ludzkiej istoty tkwi pod przekleństwem grzechu. Aber Gott wäre nicht vollkommen. Ale Bóg nie byłby Bogiem doskonałym. Oder das Werk des Herrn Jesus wäre nicht vollkommen. Albo dzieło Pana Jezusa nie byłoby dziełem doskonałym, gdyby wenn nicht der ganze Fluch weggenommen würde. Gdyby całe przekleństwo nie zostało od naszej istoty odłączone. Für uns ist das noch Zukunft, dass der Leib auch erlöst wird. Dla nas dziś jest to jeszcze przyszłością, że zostanie nasze ciało również całkowicie wyzbawione. Und in diesem Sinne erwarten wir unsere Sohnschaft. I w tym znaczeniu my oczekujemy synostwa. Dass wir nach Geist, Seele und Leib errettet sind. Że będziemy zbawieni w całości naszej istoty, według ducha, duszy i ciała, to będziemy mieć tą udział. Und deswegen spricht das Wort hier von einer Hoffnung. I dlatego, ponieważ część tego jest przyszłością, to Duch Boży tutaj mówi o nadziei. Wobei wir auch bei Hoffnung immer an die Bedeutung der Schrift denken müssen. Przy czym, używając słowa nadzieja, znowu musimy to słowo rozumieć tak, jak Słowo Boże je rozumie. Wenn wir so in unserem allgemeinen Sprachgebrauch von Hoffnung reden, dlatego, że gdy rozmawiamy o nadziei w takim ogólnym rozumieniu ludzkim tego słowa, dann reden wir von einer Sache, von der wir nicht wissen, ob sie eintritt oder nicht. To znaczy, ludzie rozumieją nadzieję tak, że jest to jakaś sprawa, która może wyjść, a może nie wyjść. Zum Beispiel, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Przykład. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać. Aber ob es regnet oder nicht, wissen wir nicht. Ale czy będzie padać, czy nie będzie, kto to wie. Das heißt, unsere Hoffnung ist eigentlich mehr ein Wunsch. To znaczy, wyrażając się, mam nadzieję, wyrażam pewne życzenie. Życzę sobie, żeby nie padało. Und wir können gar nicht sicher sein, ale wcale nie mogę być... Ja, ob das eintritt. Nie możemy być pewni tego, że na pewno tak się stanie. Aber wenn das Wort Gottes von Hoffnung im Neuen Testament redet, ale jeżeli Słowo Boże mówi o nadziei tu w Nowym Testamencie, dann ist das ein Warten in Zuversicht. To jest to oczekiwaniem na spełnienie się rzeczy pewnej. Und deshalb in Zuversicht, weil Gott etwas verheißen hat. Dlatego pewnej, ponieważ została przez Boga zapowiedziana, Boga, który nie może kłamać. Została przez Niego obiecana. Und darauf warten wir. I na to właśnie my czekamy. To jest ta nadzieja. Und da gebraucht die Schrift das Wort Hoffnung. Na takiego rodzaju stan oczekiwania czegoś, co pewne jest absolutnie. Bóg używa słowa nadzieja. Und deswegen verstehen wir, wenn Vers 24 beginnt, in Hoffnung sind wir errettet worden. Dlatego rozumiemy, w nadziei zostaliśmy zbawieni, tej nadziei. Der Herr Jesus sagt uns zum Beispiel, Pan Jezus na przykład mówi, oder das Wort Gottes, albo Słowo Boże, eure Sünden sind vergeben, wasze grzechy są przebaczone. Es ist keine Verdammnis mehr für euch. Nie ma dla was już potępienia. Und dann sagt er, wo ich bin, werdet auch ihr sein. I mówi przy tym, gdzie ja jestem, będziecie i wy. Damit gibt er uns eine Hoffnung ins Herz. W ten sposób on wkłada w nasze serce nadzieję. Die uns jetzt begleitet, solange wir hier auf der Erde. Która teraz, od tego momentu tej obietnicy, ona nam towarzyszy, jak długo jesteśmy na tej ziemi. Das heißt, wir sind errettet. To znaczy, wiemy, jesteśmy zbawieni. Mit der Hoffnung, dass auch unser Leib diese Errettung einmal erfährt. Ale idziemy w nadziei w tym ciele, że również i nasze ciało będzie miało w tym udział. Aber es ist eben noch in der Zukunft. Ale ta rzecz akurat jest w przyszłości. Wir sehen das noch nicht. Nie widzimy jej jeszcze. Wir haben das noch nicht. Nie posiadamy tego jeszcze. Hier sagt das Wort dann in Vers 24, wenn man das sieht, wann braucht man nicht mehr zu hoffen. 24 wiersz mówi wyraźnie, jeżeli byśmy to widzieli, to nie musielibyśmy mieć nadziei, bo jaka to nadzieja, jeśli to się ogląda. Da wir aber dauernd die Schwachheit unseres Leibes spüren, ale ponieważ w całym naszym tu przebywaniu odczuwamy słabość naszego ciała, im einfachsten Sinne spüren wir es dadurch, dass wir müde werden zum Beispiel. W najprostszym pojęciu na przykład odczuwamy to przez to, że męczymy się szybko. Das ist das gehört mit zu der alten Schöpfung. To, że się męczymy, należy do właśnie tego, że jesteśmy w całym stworzeniu. Und in einem stärkeren Sinne spüren wir es, wenn wir irgendeine Beeinträchtigung im Körper haben, also krank sind. A w mocniejszym sensie odczuwamy to bardzo dobitnie wtedy, gdy dopada nas choroba. Und im extremen Sinne erleben wir es, wenn jemand heimgeholt wird. A w najbardziej ekstremalnym sensie przeżywamy to wtedy, kiedy do kogoś z miłych wierzących sprzątnie śmierć. Also diese Hoffnung ist im Augenblick für uns noch nicht Wirklichkeit. A więc ta nadzieja w tym momencie nie jest dla nas jeszcze rzeczywistością. Aber wir haben die Zuversicht, dass Gott sein Wort einlöst. Ale mamy pewność tego, że Bóg spełni swoje słowo. Und deswegen, jetzt bin ich bei Vers 25. I z tego powodu, teraz jesteśmy w wierszu 25. Wir hoffen auf das, was wir nicht sehen. Mamy nadzieję co do tego, co jest pewne, ale nie widzimy jeszcze. Und warten mit Ausharren. I oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Da finden wir wieder dieses Wort warten. Tu znowu znajdujemy to słowo czekamy. Ganz in dem Zusammenhang dieses Textes hier. W całym kontekście tego tekstu tutaj. Da geht es nicht auf das, um das Warten auf den Herrn Jesus. Nie chodzi wcale o oczekiwanie na Pana Jezusa. Sondern in dem Zusammenhang geht es jetzt darauf, dass wir darauf warten, dass auch unser Leib an der Erlösung teilnimmt. Lecz chodzi o to, że my jako ludzie czekamy na to, że również nasze ciała będą miały udział w doskonałym zbawieniu. Und wir warten mit Ausharren. I czekamy z wytrwałością. U nas jest napisane żarliwie z cierpliwością. Ich möchte diesem Wort Ausharren zwei Bedeutungen geben. Chciałbym temu słowu wytrwałość, które jest napisane tutaj w niemieckim, nadać dwa, czy wytłumaczyć się w dwojaki sposób. Chyba etwas anders als Ausharren. Żarliwie z cierpliwością. Das ist, ich muss das beschreiben. Brennenden Herzen in Geduld. Ah, aber Geduld ist mit Ausharren. Aber dieses Brennen des Herzens steht auch da. Das ist ein besonderer Ausdruck dafür. Das heißt also, unser Warten hat eine besondere Intensität. Mit einem Eifer. Ja. Mit einem Eifer, mit großer Intensität. Ja. Und trotzdem möchte ich eine zweite Bedeutung sagen, weil sie unserer Schwachheit manchmal entspricht. Mimo to chciałbym jeszcze to powiązać również z tym, że to pojęcie, które tu jest użyte, odnosi się do słabości naszej. Das Ausharren kann ja auch eine gewisse Müdigkeit haben, dass also diese Intensität nicht mehr da ist. Dass man einfach wartet, weil es nicht anders geht, weil sich die Umstände nicht ändern. To wytrwanie, czy trwanie, ono może również oznaczać taki stan, w którym w rzeczywistości czekamy, ponieważ już nic innego się nie da zrobić, ale nie dlatego, żeby to było rzeczywiście z naszej pragnień wynikało. Po prostu nastawiamy się na czekanie, na trwanie, że się coś zmieni. Und die andere Seite ist die, die vielleicht in eurer Übersetzung stärker betont wird. Może druga strona jest właśnie ta, która jest w waszym tłumaczeniu tu bardziej podkreślona. Das ist ein aktives Ausharren, ein aktives Warten. Że tu chodzi o coś aktywnego z naszych serc, tak jak tu jest napisane, żarliwie, z cierpliwością. Und ich sage das deshalb so betont. I dlatego to powinno być podkreślone tutaj. Weil ich glaube, dass dieses Ausharren auch eine geistliche Kraft ist. Bo ja myślę, że tu Duch Święty chce nam pokazać, że w tym jest pewna duchowa siła. Ich möchte noch einmal zurückgehen zu Kapitel 5. Chciałbym tutaj na tym miejscu wrócić na krótko do 5 rozdziału. Lesen wir noch einmal die Verse 3. Jeszcze raz przeczytamy trzeci wiersz do 5. Do 5. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Da steht das Wort Ausharren hier. Tu jest słowo również wytrwanie użyte. Als Glied in einer kleinen Kette. Wytrwanie takiego pojedynczego ogniwa w łańcuchu. Das heißt, die Kette wird zusammengehalten. To znaczy, że ten łańcuch jest naprężony z obu stron. Wenn ich an einem Ende ziehe, bewegt sich auch das andere. Jeżeli ciągnę go z jednej strony ten łańcuch, to wszystkie oczka tego łańcucha ciągnięte są. Und wenn ein Glied schwach ist, ist die ganze Kette schwach. A jeżeli jeden z ogniw tego łańcucha okaże się zbyt słaby, to cały łańcuch jest słaby. Und wir sehen hier, dass auch einen kleinen Fortschritt hat hier. Dlatego widzimy tutaj, że to ma pewne stopniowanie tutaj jest zastosowane. Das erste Glied ist trübsal. Pierwszym tym, które jest tu wymienione, to jest utrapienie. Das zweite ist ausharren. Drugim jest wytrwanie. Das dritte ist bewährung. A trzecie, tutaj mamy właściwie uciski. Trzecie jest Bewährung des Glaubens. Bewährung der Hoffnung ist das. Der Hoffnung. Kapitel 5, Vers 3 oder 4. Mhm. Das Ausharren bewirkt Bewährung. Die Trübsal bewirkt Ausharren, das Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung. Ja, ich möchte das vergleichen. Wir haben andere Begriffe hier, prawda? Tu jest mowa dalej. U nas jest napisane o cierpliwość, doświadczenie wywołuje, a tu chodzi bardziej o Bewährung des Glaubens, to jest po prostu pokazanie wartości prawdziwej wiary w nas. Ist das vom Sinn her ähnlich, oder? Glaube ich nicht. Dann wollen wir das lassen, sonst... Musimy to zostawić, tak? Dlatego, że gdybyśmy za głęboko w to weszli, to dojdziemy teraz do innego układu. Wir keine spezielle deutsche Auslegung hier haben. Żebyśmy też nie robili specjalnego niemieckiego wykładu słowa. Trotzdem möchte ich noch einmal... Mimo to, chciałbym jeszcze raz... Bei diesem Ausharren bleiben. Pozostać przy tym, co jest dla nas prostsze do ujęcia, mianowicie tym oczekiwaniu żarliwym, czyli wytrwałości. Eifer, to jest żarliwy. Tak. Ja już mu to tłumaczyłem, ale w niemieckim to jest po prostu Ausharren. Weil ich glaube, dass es ein der Grund für geistliche Kraft ist. Dlatego chcę przy tym pozostać i to podkreślić, ponieważ sądzę, że to jest motorem napędzającym duchowe życie nasze, siłą duchową. Ausharren oder Geduld, meint ja? Ta wytrwałość albo cierpliwość ma na myśli. Dass man in Umständen bleibt, ohne sie ändern zu wollen. Że człowiek pozostaje w okolicznościach, w jakich został postawiony, nie próbując ich wcale zmienić. Und wir als Gläubige sehen das mit dem Blick auf Gott gewandt. A my widzimy to pojęcie w pewnym spojrzeniu na Boga zwróconym. Dass er uns in bestimmte Umstände setzt. Że mianowicie widzimy to tak. Bóg stawia nas pośród szczególnych okoliczności. Dass er uns vielleicht auch Schwachheit des Leibes spüren lässt. Że w tych okolicznościach daje nam dobitnie odczuć, jakim jesteśmy słabymi w ciele. Und dann haben wir Geduld oder Ausharren. A gdy mamy cierpliwość i tą wytrwałość gorliwą, tą żarliwą. Weil wir es von ihm annehmen. Dlatego, że po prostu to od Niego przyjmujemy tak, jak jest. I On daje nam siłę. Und das gibt uns geistliche Kraft. To nam daje wewnętrzną, duchową siłę. Deswegen wollen wir, auch wenn wir die Schwachheit unseres Leibes spüren, dlatego chcemy, nawet wtedy, gdy dobitnie odczuwamy słabość naszego ciała, ausharren, chcemy okazać tą żarliwą cierpliwość, to wytrwanie. Weil wir wissen, dass das nicht das Ende des Weges. Ponieważ wiemy, że to nie jest koniec dróg naszych z Bogiem, że Pan to odmieni. Er öffnet wieder ein Fenster. On otworzy znowu okno, drzwi. Und zeigt uns, dass er auch den Leib erlösen wird. I pokaże nam, w jaki sposób on doprowadzi to ciało do wyzwolenia z tego wszystkiego. Ich erinnere mich an einen Bruder, der jetzt schon länger beim Herrn ist. Przypominam sobie brata jednego, który już jest dłuższy czas u Pana. Der war spastisch gelähmt. Sagt ihr das was? Der hatte so Zuckungen am Leib. Ja. On trudno mi to medycznie przetłumaczyć, ale tu chodzi o takiego rodzaju jakieś miejscowe paraliże miał. I miał takiego rodzaju jakieś przykurcze. Er konnte seine Beine fast nicht gebrauchen. Z tego powodu prawie nie mógł robić użytku ze swoich nóg. Er saß in einem Stuhl, in dem also die Beine festgebunden waren, damit sie nicht Aha, ponieważ to było również takiego coś, że miał takie przykurcze impulsowe takie. To on siedział mocno w takim dosyć zwartym krześle, w którym nie było to takie dla niego odczuwalne i widoczne. Arm und Hände, das ging noch so einigermaßen. Jeżeli chodzi o ramiona jego i posługiwanie się dłońmi, to jeszcze jako tako to dało się trzymać. Aber er sagte mir, ale on mi powiedział, ich freue mich auf den Augenblick, da springe ich wie ein Hirsch. Das ist aus Jesaja, der Alarme wird springen wie ein Hirsch. To on mówił, cieszę się tym, że tam jest napisane w Izajasza, że paralityk będzie jak jeleń skakał. Ich glaube, er hat wie ein, er hat ausgeharrt hier mit Augen, ne? Ja myślę, że to był wyraz jego żarliwej wytrwałości. On wziął to od Pana tak, jak jest. Po prostu, ale czekał na to. Das ist eben Schwachheit unseres Leibes. To jest właśnie dobitne odczucie słabości naszego ciała. Und dann gibt der Herr uns die Ermunterung, dass der Geist selbst auch da ist, um sich dieser Schwachheit anzunehmen. I Pan tutaj dodatkowo nas podpiera tą myślą, że Duch Święty jest tym z nami obecny, aby nas wspierać pośród tej słabości. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt. Nie wiemy, będąc w tym, jak się powinniśmy modlić, jak przystało, żeby to wyrazić przed Bogiem. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn wir an Kranke denken. Nie wiem, czy wy również to podobnie odczuwacie, jak myślimy na przykład o chorych. Manchmal ist die Frage auf dem Herzen, sollen wir dafür beten, dass er wieder gesund wird? Czasami zdarza się, że pojawia się w naszych sercach takie pytanie, podnosi się. Mamy w ogóle się modlić jeszcze o to, żeby on był zdrowy? Ich sage das mal mit aller Vorsicht. Ich möchte nicht, dass jemand hier sich angegriffen fühlt. Ja bardzo ostrożnie chciałbym to powiedzieć. Nie chciałbym, żeby ktoś się czuł tym, co powiem, w jakikolwiek sposób zaatakowany. Wir haben gerade eine Schwester im Krankenhaus, die ist 84 Jahre alt. Na przykład mamy u siebie taką siostrę w szpitalu, która ma 80 lat. Die hat Metastasen im Kopf jetzt. Was haben Sie? Metastasen im Kopf. Von Krebs. Von Krebs. Ona ma jakiegoś rodzaju rakowe zmiany w głowie. Wir wissen nicht, was wir bieten sollen. I nie wiemy naprawdę, jak się powinniśmy modlić. Manchmal weiß man nicht für sich selbst, was man bieten soll. Czasami nie wiemy nawet za sobą samym, jak jesteśmy w słabości ciała, jak się powinniśmy modlić. Mir hat ein Bruder mal gesagt, pewien brat jeden mi kiedyś powiedział taką rzecz, der sehr krank war, który był bardzo chory. Ich war fast zu schwach, um zu beten. On powiedział, niemal, że byłem zbyt słaby, żeby się w ogóle modlić. Glaube, dass das alles hier in diesem Vers 26 eingeschlossen ist. Ja myślę, że to wszystko, o czym teraz mówimy, jest zawarte w tym 26 wierszu. Einfach diese Schwachheit unseres Leibes. Po prostu tak wielka cielesna słabość. Die wirkliche Schwachheit ist auf der einen Seite. Która naprawdę jest słabym stanem z jednej strony. Die aber auch Schwachheit unserer Gedanken ist. Ale również zawiera w sobie słabość naszych myśli. Weil wir gerade in diesen Nöten den Gedanken Gottes oft nicht folgen können. Ponieważ właśnie będąc spiętymi tą biedą, czasami nie potrafimy podążać w ogóle za myślami Bożymi. Manchmal müssen wir uns einfach an ein Wort aus Jesaja 55 erinnern. I czasami musimy sobie przypomnieć słowo, które zostało wypowiedziane przez Izajasza w 55 rozdziale. Da sagt Gott zu uns, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gdzie Bóg mówi do niego, moje myśli to nie są myśli wasze. Aber der Herr möchte uns hier ermuntern und nicht irgendwie ängstigen. Ale Pan ma tu za cel, aby nas pokrzepić, a nie żeby napełnić nasze serca bojaźnią, strachem. Er sagt uns, selbst wenn wir diese Schwachheit des Leibes so stark spüren. On chce nam powiedzieć tak. Nawet jeżeli będziemy musieli odczuć słabość naszego ciała tak strasznie mocno, że nie będziemy wiedzieli, jak się w ogóle zachować, to Duch Święty nie ustaje wtedy. On się za nami wzmaga, wstawia się. Er sagt hier in unaussprechlichem Seufzen. W niewysłowionych westchnieniach. Wobei wir auch da fragen können, wer sagt diese unaussprechlichen Seufzen? Możemy się sobie zadać pytanie, ale kto wypowie te niewysłowione westchnienia do Boga? Czy my to jesteśmy, czy to jest Duch Święty? Ich lasse es mal offen. Ja nie chcę do końca odpowiedzieć na to pytanie. Aber was wir hier lernen, ist doch das. Ale to, czego na pewno się możemy z tego nauczyć, to to, Dass wir vielleicht dem Herrn einfach sagen können, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Że mogę Panu powiedzieć w takiej sytuacji, Panie, ja nie wiem, co Ci. Aber dass wir wissen, der Geist bringt dieses Gebet zu Gott in einer Form, die angemessen ist. Ale możemy wiedzieć, że takie marne słowa Duch Święty przyniesie przed Boga w formie dla Niego całkowicie dobrze zrozumiałej. Wenn es diese unaussprechlichen Seufzer sind, die der Geist ausdrückt, jeżeli tu mowa jest o tych niewysłowionych westchnieniach, w których Duch się wstawia za nami, dann können wir für uns diese Beruhigung haben im Herzen, to możemy z tego mieć w nas, nasze serca uspokojone. Wenn ich vielleicht nicht das Rechte gesagt habe, że jeżeli nawet nie powiedziałem tego tak, jak powinienem był powiedzieć, der Geist bringt das in angemessener Weise to vor. Duch Święty przetłumaczy to we właściwy sposób. Ich meine, das ist eine ganz, ganz große Ermunterung. To jest wielkie, wielkie pokrzepienie dla nas wierzących. Und die Bestätigung davon ist dann Vers 27. Potwierdzeniem tego jest 27 wiersz. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Jest mowa, ten, który bada serca, on wie, jaki jest zamysł Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za święty. Er weiß also, was in unseren Herzen ist. On wie zatem, co jest w naszych sercach. Und verwendet sich für uns gottgemäß. I tak się wstawia za nami, żeby to było po Bożemu i skutecznie. Vielleicht machen wir uns die Größe dieser Segnungen oft nicht bewusst. Bardzo możliwe, że na co dzień nie jesteśmy świadomi wielkości tego błogosławieństwa, nie to jest zawarte. Vielleicht sind wir uns überhaupt gar nicht bewusst, was bedeutet, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Być może nawet nie jesteśmy w ogóle świadomi tego, co to jest za wielka rzecz, że Duch Święty w nas jest obecny. Gott, der Heilige Geist wohnt in uns schwachen Menschen. Bóg, Duch Święty, mieszka w nas, słabych ludziach. Oder verwendet sich für uns. I będąc tu, wstawia się za nami. So wie es Gott gemäß ist. Tak, jak to odpowiada Bożym oczekiwaniom. Und ich glaube, dann dürfen wir in unseren Worten ganz natürlich werden. Myślę, że to nam daje śmiałość do tego, żeby w naszych słowach być całkiem naturalnymi, takimi, jakimi jesteśmy ludźmi. Wir brauchen unsere Sprache nicht zu verändern, wenn wir nie potrzebujemy wcale zmieniać naszej mowy na specjalnie podniosłą, jak się modlimy. Nie musimy wyszukiwać specjalnych słów, jakby się do Boga odezwać. Wir können ganz natürlich aus unseren Herzen reden. Możemy mówić naturalną ludzką mową naszych serc. Nicht ohne Ehrfurcht, das ist völlig klar. Naturalnie, nie bez bojaźni, to jest oczywista sprawa. Aber doch ganz natürlich. Ale jednak z bojaźnią, ale całkiem naturalnie. Und selbst wenn wir dem Herrn sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nawet gdybyśmy mieli powiedzieć Panu, Panie, ja nie wiem, co Ci mam. Dann ist das ein Gebet, das Gott hört und er hört. To jest to modlitwa, którą Bóg słyszy, rozumie i przyjmuje. Und da kommt ein Vers 28. Der sehr, sehr schwer zu verstehen ist. Zatem mamy wiersz teraz 28, który jest bardzo, bardzo trudny wierszem do rozumienia. Das heißt, intellektuell verstehen wir ihn. Intelektualnie nie brakuje nam inteligencji, żeby go zrozumieć. Aber im Leben ein Ja dazu zu finden und ihn geistlich zu verstehen, das ist eine andere Sache. Ale w życiu znaleźć do tego wiersza potwierdzone własne tak, to jest zupełnie inna sprawa. Das hängt natürlich auch mit unserer Schwachheit zusammen. Naturalnie ma to związek również z naszą słabością. Wenn wir das, die Schrift einmal danach prüfen, wie oft die Heiligen warum sagen, gdy my byśmy badali Słowo Boże pod tym kątem, jak często święci zadają pytanie dlaczego, dann finden wir, dass das immer wieder eine Not ist, die sie haben, dass sie nicht verstehen, warum Gott so oder so handelt. To zauważamy, że zawsze takie pytanie podnosiło się z bogobojnych serc do Boga wtedy, gdy znaleźli się w trudnych okolicznościach, w których nie rozumieli, dlaczego Bóg to tak dokładnie prowadzi. Und ich glaube, dass wir auch warum fragen dürfen. I dlatego myślę, że mamy również pewną wolność, aby tak das pytanie przed Bogiem postawić. Dlaczego? Nicht aus Provokation natürlich. Naturalnie nie jako prowokację. Aber doch aus einem Herzen heraus, was die Wege Gottes verstehen möchte. Ale z serca, które mówi, dlaczego? Wyjaśnij mi, proszę, bo chcę rozumieć. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass Gott diese Warum-Fragen nicht immer beantwortet. Ale my musimy przy tym zachować gotowość do zaakceptowania tego, że Bóg nie zawsze chce odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Oder sie vielleicht anders beantwortet, als wir gedacht haben. Albo że odpowie na nie inaczej, niż sobie to wyobrażaliśmy. Ich möchte ein Beispiel geben, der Apostel Paulus. Chciałbym dać przykład apostoła Pawła tutaj. Hatte eine Not in seinem Körper, er nannte das Dorn für das Fleisch. On miał w swoim ciele jakiegoś rodzaju cierpienie, utrapienie, które nazwał opisowo cierniem w ciele. Und er hat dreimal zu dem Herrn gebetet, nimm mir das doch weg. I prosił trzykrotnie Pana bardzo silnie, Panie, zabierz mi to. Vielleicht hat er auch gesagt, ich kann doch viel besser für dich dienen, wenn ich das nicht habe. Może nawet mówił do Pana, Panie, ja bym ci to mógł dużo lepiej służyć, gdybyś mi to wziął. Ich möchte die Antwort lesen, die der Herr gegeben hat. Ale chciałbym przeczytać odpowiedź, jaką Pan mu dał. 2 Koryntów 12. 2 Koryntów 12. Das 9-10. Lest sich gut aus. 9 i 10 wiersz, właśnie, tego rozdziału 2 Koryntów. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. To dlatego mam upodobanie w słabościach, zniewagach, potrzebach, prześladowaniach, uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Der Herr hat zwei Dinge in seiner Antwort. Pan ma dwie rzeczy w swojej odpowiedzi. Das erste ist, meine Gnade genügt dir. Pierwsza rzecz, której mój, masz łaskę moją, to ci wystarczy. Das heißt, er ermutigt Paulus damit, dass er sagt, ich bin mit meiner Gnade immer bei dir. To znaczy, on chce dać Pawłowi pokrzepienie, mówiąc, w swojej łasce zawsze jestem z tobą. Die zweite Antwort ist, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. A druga odpowiedź jest, że moja moc, ona się w pełni uzewnętrznia dopiero w twojej słabości. Paulus, du kannst mir dienen in dem Werk des Herrn, in dem Werk, das ich dir gegeben habe, wenn du dich auf meine Kraft stützt. Pawle, ty możesz mi służyć w tym dziele, do jakiego cię powołałem, tylko wtedy, kiedy ty się wspierasz na mojej mocy, a nie na twojej. Paulus hat das im Glauben verstanden. Paweł zrozumiał to dobrze w wierze. Und er hat verstanden, i on zrozumiał, dass das für ihn zum Guten mitwirkt. Że to jemu jest naprawdę ku dobremu. Er wollte sich der eigenen Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus. Dlatego on powiedział nieobłudnie, że odtąd on się chce chlubić tym, co jest jego słabością. Ich glaube nicht, dass uns das allen immer so gelingt. Nie sądzę, aby wszystkim nam się to tak udało, jak Paweł. Stanąć na tej wyżynie. Und doch ist es etwas, was der Herr uns sagt. A jednak jest to coś, z czym Pan się zwraca do nas wszystkich. Und wenn er vielleicht heute sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. I gdy dzisiaj on musi nam powiedzieć, moje myśli są wyższe niż wasze. Ich glaube, dass er uns am Ende doch zeigen wird, dass es gut für uns war. To myślę, że na koniec on nam pokaże, że jednak powiemy, Panie, dobrze to wszystko uczynię. Wenn wir das im Glauben festhalten, jeżeli to trzymamy się tego w wierze, dann gibt das unserer Hoffnung und unserem Ausharren und unserer Geduld die nötige Kraft und Tiefe. To daje to naszej nadziei, naszemu temu oczekiwaniu, żarliwemu z cierpliwością konieczną siłę. Und jetzt macht Gott noch einmal ein großes Fenster auf. Teraz tu, w tym miejscu, Bóg jeszcze raz otwiera wielkie okno z widokiem na niebo. Und ich will mich da ganz kurz fassen. Er sagt, ich habe euch dazu bestimmt, dem Bild meines Sohnes gleichförmig zu sein. I chciałbym to bardzo krótko powiedzieć, tak jak jest to oddane w 29 wierszu. Że on chce was, ja chcę was widzieć takimi, abyście byli podobni do obrazu mojego syna. Und das ist letztendlich die Antwort auf die Not, dass wir im Leib noch Schwachheit haben. Dass wir noch zu der alten Schöpfung gehören mit unserem Körper. Das ist die Antwort darauf. W tym jest odpowiedź również na to nasze uczestnictwo w starym stworzeniu przez nasze ciało. Das ist tą słabością. Das ist mit anderen Worten so gesagt, das ist nicht das Letzte, dass ihr noch den Leib der Schwachheit habt, obwohl die Seele schon erlöst ist. Bóg chce tutaj w tym wierszu powiedzieć to, że wy teraz macie udział jeszcze swoim ciałem, słabym ciałem, w tym stworzeniu przeklętym, to jeszcze nie jest ostatnie moje słowo co do waszego stanu. Sondern das Letzte ist, dass in dem Bild des Sohnes, dass in meinem Sohn ist. Ostatnią rzeczą, do której was doprowadzę, to jest to, że będziecie podobni do obrazu mojego Syna. Und wir finden das an einer anderen Stelle, der Schrift wieder. W innym miejscu słowa znajdujemy to inaczej od odzwierciedlone. Johannes 3, 1. Johannes 3, Vers 1. Pierwszy list Jana 3, wiersz 1. Siehe, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dass wir dem Bilde seines Sohnes gleich. Tak, tam jest mowa o tym podobieństwie Panu Jezusa. Und das hat Gott nach seiner Vorkenntnis und nach seiner Weisheit so eingerichtet. I Bóg według swojej mądrości, która jest w stanie widzieć, co z czego wyniknie, jaki owoc przyniesie, on już to wkalkulował w swoje drogi z nami. Haben wir noch Zeit, auf die anderen Verse einzugehen, bis zum Ende des Kapitels? Czy mamy jeszcze czas, aby rozważyć pozostałe wiersze do końca tego rozdziału? Das wäre ein guter Abschluss jetzt für. To byłoby, myślę, dobrym zakończeniem, akcentem na zakończenie tego wieczoru. Denn es enthält eine besondere Erbauung auch für uns. Ponieważ to zawiera szczególne pokrzepienie dla nas wierzących. Dass der Heilige Geist unseren Blick hinlenkt auf die Liebe, auf die göttliche Liebe. Bo Duch Święty tu kieruje nasze spojrzenia na Bożą miłość. Er beginnt diesen Abschnitt mit einigen, wie wir sagen, rhetorischen Fragen. On zaczyna ten fragment z takim pytaniem retorycznym, jak to zwykliśmy ujmować. Das sind Fragen, die ihre Antwort schon beinhalten, also keine eigentlichen Fragen sind. To są takie pytania, które właściwie już same w sobie zawierają odpowiedź, także tym samym nie są pytaniem. Sondern man benutzt diese Ausdrucksform, um etwas Besonderes zu betonen. Raczej one są nie po to zadane, aby udzielić odpowiedzi, tylko żeby pewną rzecz podkreślić. Wenn wir zum Beispiel lesen, wenn Gott für uns ist, der gegen uns. Na przykład, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Dann heißt das ja nichts anderes, als dass es niemand geben kann, der gegen uns sein könnte, der stärker oder größer ist. Nie musimy się silić, widać wyraźnie. Nie ma nikogo, kto byłby silniejszy od Boga, który jest na nami. Oder die zweite Frage in Vers 32. Albo drugie pytanie w 32 wierszu zawarte. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakże by miał nie dać nam z nim wszystkiego? Darować. Da wird ja mit anderen Worten gesagt, wenn Gott uns so viel gegeben hat. Innymi słowy, Bóg chce powiedzieć, jeżeli dał nam tyle, tak wiele w synu. Den eigenen Sohn, was könnte man mehr denken? I własnego syna, to cóż jeszcze moglibyśmy sobie wyobrazić, czego on miałby nam nie dać? Dann ist einfach zwingend, dass er uns alles mit ihm schenkt. Po prostu samo przez się rozumie, że wszystko nam darował, wszystko, co miał, razem z nim. Oder wer kann gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Albo któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Da denken wir unwillkürlich an Hiob und den Teufel, der możemy, od razu tutaj myślimy o Hiobie i diable, który go oskarża przed Bogiem. Und Gott sagt zu ihm, Hiob ist ein Gerechter. A Bóg mówi do niego, nie, Hiob jest sprawiedliwy. Und das ist hier genau, Gott ist es, der rechtfertigt. Wer tu jest zapisane, któż będzie oskarżał? Bóg usprawiedliwia. On mówi, czysty jest mój. Und die letzte Frage, Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden ist. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nas. Das heißt, ist noch mal eine Verstärkung dieser Aussage. A więc widzimy tutaj pewnego rodzaju wzmocnienie jeszcze tych wypowiedzi. Und dann kommen diese Fragen, wer wird entscheiden von der Liebe Christi oder von der Liebe Christi? Aż się pojawia to pytanie w 35 wierszu. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Auch das ist wieder rhetorisch. Niemand ist die Antwort natürlich darauf. Wer wird uns scheiden? To jest również retoryczne pytanie. Któż? Nikt. Und dazu möchte ich gerne eine Stelle aus dem Epheserbrief lesen. Dlatego chciałbym przeczytać coś z listu do Efezjan. Kapitel 2, 3 rozdziału, no to 17. Tylko wiersz 17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Es geht hier nicht um die Liebe, die Werksgläubige zueinander haben. Nie chodzi o miłość, którą my jako wierzący mamy przywilej mieć do siebie nawzajem. Sondern es geht um die göttliche Liebe zu uns. Lecz chodzi o miłość, którą ma Bóg do nas. Und darin sollen wir gegründet und befestigt sein. To w tej miłości mamy być umocnieni, jak jest to napisane, i ugruntowani, wkorzenieni, ugruntowani. Nie. Das heißt, euch nichts und niemand uns mit dem Gedanken plagen lassen, liebt Gott dich wirklich. To znaczy w rzeczywistości, że nigdy nie pozwolimy sobie na to, aby dotknęła nas plaga skądkolwiek takiej wątpliwości, kochacie Bóg? Gerade weil wir schwach sind in unserem Leib, möchte der Teufel manchmal so etwas in unser Herzen legen. Ist das ein Gott właśnie, der Liebe? Właśnie dlatego, że jesteśmy słabi, tak bardzo słabi, to diabeł nie raz podchodzi nas i mówi, czy to jest Bóg, który cię kocha? Und dann muss die Antwort immer sein, nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden, nichts trennen. Ugruntowanie w tej miłości, ona mówi, nic mnie od tej miłości nie odłączy. Und dann werden einige Dinge aufgezählt, die vielleicht dazu angetan sein, dass wir, dass der Teufel da Versuchungen anbringt. I tutaj od tego momentu pojawiają się rzeczy wymienione, które mogłyby być narzędziem właśnie w ręku szatana, aby pokazać nam, wyrwać się z tej miłości. Das sind alles Ausdrücke, die etwas zu tun haben mit Leiden hier auf der Erde. To są wszystko wyrażenia, które wiążą się z cierpieniami na tej ziemi. Entweder Leiden durch Verfolgungen, albo przez prześladowanie, oder Leiden durch äußere Nöte, albo przez różne zewnętrzne okoliczności inne. Und da wird die Frage gestellt, wer wird entscheiden von der Liebe Christi? I w tym zadane jest pytanie, kto nas odłączy od miłości Chrystusowej? Das heißt, alles das, was der Herr Jesus selbst erlebt hat, znaczy wszystko to, co sam Pan Jezus przeżył, das können auch wir erleben, to wszystko możemy również i my przeżywać. Aber keines dieser Dinge kann uns trennen von der Liebe des Ale Jesus. Ale żadna z tych rzeczy, jakakolwiek by nie była silna, ona nie jest w stanie odłączyć nas od Jego miłości. Selbst nicht Verfolgung bis zum Tod. Nawet nie prześladowania aż na śmierć. Das ist ja hier mit diesen Schlachtschafen angedeutet. Tu jest mowa o tych prześladowaniach na śmierć w 36 wierszu, że uważają nas za owce ofiarne. Wenn wir an die Christenverfolgung unter den Römern denken, gdy będziemy na przykład myśleć o prześladowaniu chrześcijan za czasów rzymskich, dann mögen sich manche der Gläubigen wie so ein Schlachtschaf gefühlt haben. To niejeden wierzący czuł się dokładnie tak, jak się może czuć taka owca na rzecz prowadzona. Aber wir wissen, dass sie oft singend in die Arena eingezogen sind. Ale my wiemy o tym ze świadectw historycznych, że oni śpiewając hymny. Die wussten keine Not an uns von der tam, Liebe Gottes. Tam na tę arenę, gdzie przez tłumy oglądamy, w tłumach oglądamy śmierć. Sie wussten, keine Not kann uns von der Liebe Christi trennen. Oni wiedzieli, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości, którą mamy w Chrystusie. Und deswegen sind sie mehr als Überwinder. I z tego powodu oni są nazywani więcej niż zwycięzcami, bo oni byli więcej niż zwycięzcami. Die Kraft dazu gibt der Herr. Do tego siłę dał wtedy Pan. Durch den, der uns geliebt hat. Przez tego, który nas umiłował. Das ist ja was, was wir uns immer wieder neu im Glauben vor Augen halten dürfen, was wir so, über das wir nachdenken können. To jest coś, co możemy wciąż na nowo stawiać przed nasze oczy wiary, o czym możemy rozmyślać i ku naszej korzyści rozważać. Also Nöte, die auf der Erde sein können. A więc te różne utrapienia, które mogą pojawić się na tej ziemi, na naszej ścieżce. Verbindet der Geist Gottes mit der Liebe des Herrn Jesus. Duch Święty kojarzy czy łączy z miłością Pana Jezusa do nas. Und jetzt kommt ein zweiter Charakter in Vers 38. I pojawia się jeszcze jeden charakter tego w 38 wierszu. Das sind Gewalten oder Mächte, die außerhalb von uns sind. außerhalb der Schöpfung auch teilweise. To są tu wymienione moce i władze, które są ponad tym widzialnym obszarem stworzenia dla nas, nawet ponad ziemskie władze. Aber keine Kraft, die wir ausdenken könnten. Ale chodzi tu o to, że żadna siła, jakąkolwiek bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić. Oder die Schrift auch hier und da schon mal nennt. Albo którą Słowo Boże wymienia tu czy gdziekolwiek indziej w swojej objętości. Es gibt kein Geschöpf, das uns von der Liebe Gottes scheiden könnte. Nie ma takiego czegoś w stworzeniu i pośród stworzenia, co mogłoby nas oddzielić od tej miłości. Mit diesem Gedanken dürfen wir eigentlich jeden Tag beginnen und beenden. Właściwie tą myślą możemy zaczynać każdy jeden swój dzień i każdy jeden dzień kończyć. Ich bin jemand unter der Liebe Gottes, unter der göttlichen Liebe. Jestem kimś, kto jest chroniony nienaruszalną miłością Boga do mnie. Es gibt im ersten Johannesbrief auch einige Verse über Gottes Liebe. W pierwszym liście Jana znajdujemy również parę wierszy na temat Bożej miłości. Da wird unter anderem ja gesagt, Gott ist Liebe. Między innymi jest tam napisane właśnie, że Bóg jest miłością. Und dass er uns geliebt hat. I że on nas umiłował. Und da gibt es einen interessanten Vers in Kapitel 3, Vers 16. I tam, w trzecim rozdziale, 16 wiersz, jest coś bardzo interesującego. Hieran erkennen wir die Liebe. I tam jest napisane, że po tym poznajemy miłość, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Że on za nas położył swoje życie. Also etwas, was wir vielleicht nicht in Worte richtig fassen können, göttliche Liebe. A więc coś, czego nie jesteśmy w stanie oddać właściwie naszymi słowami, gdybyśmy chcieli opowiedzieć o tej Bożej miłości. Ist für uns erkennbar geworden. Stało się dla nas tak prosto objawione. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Bóg, Ojciec dał swego Syna za nas. Und dann enden wir heute nochmal mit diesem Vers. I dlatego dziś możemy zakończyć to rozważanie jeszcze raz tym wierszem. Wierszem 32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To są dwa wielkie Boże pokrzepienia dla nas. Jedno z nich odnosi się do rzeczy przeszłych, do tyłu. Also Gott sagt uns, was er für uns getan hat. A więc Bóg mówi nam o tym, co dla nas uczynił. Uns errettet durch das Werk des Herrn Jesus. Że nas wyratował przez dzieło Pana Jezusa na Golgocie. Und die andere Ermutigung ist nach vorn gerichtet. Ale drugie z tych pokrzepień, ono się kieruje do przodu. Dass Gott uns sagt, welche Zukunft er für uns bereitet hat. W tym, że Bóg nam przedstawia, jaką on dla nas przygotował przyszłość. Er gebraucht viele Ausdrücke in der Schrift dazu. On do tego używa bardzo wiele różnych wyjaśnień i określeń w Słowie Bożym. Hier sagt er, er wird uns mit ihm alles schenken. Ale mówi nam tutaj w tym miejscu, z nim daruje nam wszystko. Das wollen wir mitnehmen einfach heute. Chcemy wziąć to do naszych serc dzisiaj, tego wieczoru. In aller Not des Leibes, die wir empfinden. We wszelkiej biedzie, jakąkolwiek możemy przeżywać w naszym ciele. Richtet Gott unseren Blick in die Zukunft. Bóg kieruje nasze oczy do przodu. Und sagt uns, das, was du jetzt erlebst, ist nicht das Ende. I to, ja chcę powiedzieć, to, co teraz przeżywasz, to jeszcze nie koniec twojej sprawy z Tobą. Sondern das Ende ist die Herrlichkeit mit dem Herrn Jesus. Lecz koniec mojej sprawy z Tobą, to chwała z Panem Jezusem, którą cię.